یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ کاروبار اور ڈیوٹی کے دوران اگر ہم عمامہ شریف پہنے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو کیا اس وقت اتار سکتے ہیں؟ استقامت کا طریقہ ارشاد فرمائیے. لوگ امامے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا بھی اڑاتے ہیں، اور اب تو معاذ اللہ دنیا میں مسلمانوں کا مذاق بھی اڑنا شروع ہو گیا ہے. کفار جو ہیں مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. تو جس طرح اسلام نہیں چھوڑیں گے، اس طرح داڑھی بھی نہیں چھوڑیں گے، امامہ شریف بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر اس طرح مذاق اڑانے والوں کا لحاظ کرتے رہے تو پھر بہت کچھ چھوٹ جائے گا. دعوت اسلامیہ کام بھی چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا ہی مذاق اڑاتے ہیں. دعوت اسلامیہ کام کا بھی لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، دعوت اسلامیہ والوں کا، اڑانے والے. لیکن ظاہر ہے کہ مذاق بھی اڑاتے ہیں اور سینے سے بھی لگاتے ہیں. سینے سے لگانے والوں کی تعداد الحمدللہ پھر بھی زیادہ ہے، الحمدللہ. تو اس لیے امامہ شریف جو ہے وہ نہ ترک کیا جائے. اور مذاق کیوں اڑاتے ہیں، اس کے اسباب زیادہ تر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. عموماً مذاق اس کا اڑاتے ہیں کہ جو ہر ایک سے فری ہو جاتا ہے، زیادہ باتونی ہوتا ہے، بحث کرنے کا عادی ہوتا ہے، بس تو پھر وہ کھلونا بن جاتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر آپ خود سنجیدہ رہیں گے، سیریس ہوں گے، تو پھر امید ہے کہ لوگ آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے، آپ سے ڈریں گے. کیونکہ جو خاموش ہوتا ہے اس کا بڑا روپ پڑتا ہے. بزرگوں کا مقولہ ہے، خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے. جو چپ ہوتا ہے اس کا ٹھیک ٹھاک ہیبت کاری ہوتی ہے اس کی. میں جن دنوں جھاڑو بناتا تھا، وہ اپنے کارخانے پر میں باہر گلی میں بیٹھ کے جھاڑو بناتا تھا، میں گلی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک لڑکا آیا چھوٹا سا، 10-12 سال کا بمشکل ہوگا. اس نے میرا منہ چیڑاتے ہوئے مجھے کہا ملا، داڑھی تو تھی میری، تو اس نے جب ملا کہا مجھے تو میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کو بولا کچھ نہیں، بالکل نارمل ہی میں نے اس کو دیکھا. جب میں نے ٹک ٹکی بند کر تو دیکھا نہ خالی، وہ جھیپا، جھیپنے کے بعد وہ اچھلا کودا اور دوڑ گیا. یعنی وہ میں اگر بولتا نا بھائی بھاگ ملا والے، تو پھر وہ شاید میرا بہت کچھ حساب کتاب پورا کر دیتا. میں نے صرف اس کو بولا کچھ نہیں، خالی دیکھا نا، تو اب وہ گھبرا گیا کہ یہ ملا بولتا کوئی نہیں، کہیں مجھے کھا نہ جائے، یہ بھاگ گیا. تو خاموشی بغیر سلطنت کی حبت ہے. اس لیے آپ اگر جہاں بھی کام کرتے ہو کسی ادارے میں، اگر آپ خاموشی میں اور نیکی کے حوالے سے اگر آپ کی شہرت ہوگی نا، ملنساری، اس نے اخلاق، غصے سے پاک، نرمی کرنے والا، تو کسی کی مجال نہیں کہ آپ کا مذاق اڑائے. اگر کوئی آپ کا مذاق اڑائے گا بھی نا، تو خود لوگ اس کو سنبھال لیں گے، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بشرطے کہ آپ سیریس. تو مشکل یہ ہے کہ اپنے ملک میں جو ہے نا، وہ 32 سپاہیوں کے پہرے کے اندر زبان جو بند ہے، دانت 32 دانت کے پہرے میں بند ہے، اور پھر اوپر پھاٹک ہے. تو مشکل ہے کہ پھاٹک کھلتا ہے، 32 سپاہیوں کو دھکا مارتے ہوئے زبان باہر آتی ہے اور چلنا شروع ہوتی ہے. تو پھر نہ یہ بد نصیب لوگ امامہ چھوڑتے ہیں، نہ داڑھی کو چھوڑتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. تو اس لیے جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا امامہ کہیں نہیں جاتا، بلکہ امامہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی زلفیں بھی آ جائیں گی. بولے کچھ نہیں، بالکل امامہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، گردن کٹ جائے کٹ جائے، یار امامہ ساتھ قبر میں جائے انشاءاللہ. تو کوئی آپ کو کچھ بھی کہے، آپ ان سے لڑنا مت. ہاں اگر کوئی اہل علم ہے اور وہ دلائل سے نرمی کے ساتھ سمجھا سکتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عوام الناس سمجھا نہیں پاتے، وہ مزید الجھ جاتے ہیں بعض اوقات، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنفیوز کر دیں. تو اس لیے بحث جو ہے نا، یہ علماء اور ماہر فن علماء کر سکتے ہیں، عقائد پر بحث ماؤ شما کا کام نہیں ہے، ہمارا میٹر نہیں ہے. اپنے صبر کریں انشاءاللہ اجر ملے گا. تو اب امامہ شریف پر بات چلی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ امامے کو اپنا لیا جائے. اس لیے کہ ادھر اس وقت تو ہریالی ہریالی ہے، لیکن بہت سارے جو سر سبز اس وقت نظر آ رہے ہیں، وہ سر ہو سکتا ہے سیاہ ہو جاتے ہوں، میں کالے بال نظر آتے ہوں، پھر امامہ اتر جاتا ہوں. اس میں بہت سارے بیٹھے ہوں گے کہ جو سارا دن امامہ شریف نہیں باندھتے ہوں گے، تو چلو جو باندھتا ہے وہ بھی، جو نہیں باندھتا ہے وہ بھی، سب کے سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہمارا ہر وقت سر سبز رہے گا. اچھا، جو نہیں باندھتا تھا اس کی ترغیب کے لیے، اور جو باندھتا ہے اس کی استقامت میں مزید مدد کے لیے عرض کر دوں کہ حدیث پاک میں امام شریف کے فضائل بہت ہیں. اول تو امام شریف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو امام شریف جو ہے حدیث شریف میں اس کی ترغیب بھی دلائی گئی, باندھنا ایک تو سنت ہے, مزید ترغیب بھی دلائی گئی کہ امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا, تمہارا وقار بڑھے گا امامہ باندھو. کسی حدیث میں کہا گیا کہ امامے کے ساتھ دو رکعت بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے بہتر ہے. امامے کے ساتھ جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے. ایک روایت میں امامہ جو باندھے گا ہر پیچ پر اس کو ایک ایک نور قیامت کے دن ملے گا, اور نور کی اہمیت تو قیامت ہی کے دن پتہ چلے گی کہ قیامت میں جہاں بہت سخت اس کے احوال ہیں, یعنی خوفناکیاں ہیں, اس میں ایک خوفناک بات نوٹ کر لیجئے کہ قیامت میں اندھیرا ہی اندھیرا, یعنی کہ پل صراط پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا, پل صراط جہنم میں اندھیرا ہی اندھیرا, تو وہاں نور کی بڑی اہمیت ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو سب کچھ نظر آئے گا, نور ملیں گے نور مصطفیٰ کے صدقے میں رحمت اللہ تعالیٰ. تو امامہ باندھنے میں ہر پیچ پر ایک ایک نور قیامت کے روز ملے گا, اور جب اتاریں تو ہمارے یہاں ایک تعداد ہوتی ہے جو پورا اتار کے رکھ دیتی ہے. پورا اتار کے رکھ دینا سنت نہیں ہے, یہ کڑک ٹوپی پر ہم لوگ ہمارے یہاں باندھا جاتا ہے یہ اتار کے رکھ دیتے ہیں, تو یہ سنت نہیں ہے بلکہ افضل ہی ہے کہ جس طرح ایک ایک پیچ کر کے باندھا تھا اسی طرح ایک ایک پیچ کر کے کھولا جائے. تو ایک ایک پیچ کر کے کھولیں گے تو ایک ایک گناہ معاف ہوتا چلا جائے گا. اور پھر امامہ جو ہے وہ گنبد نما سنت ہے, گنبد جیسا. فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گنبد نما ہو, گول گول سر بیچ میں, کچھ نہ کچھ محسوس ہو رہا ہوگا آپ کو, گنبد نما, قبا قبا مثل قبا سننا. تو انشاءاللہ اگر بار بار باندھیں گے کھولیں گے اتاریں گے تو بار بار نیکیاں ملتی رہیں گی, نور ملتے رہیں گے. یعنی جب اتارنا ہو, اور یہ اس صورت میں کہ اتارنا برائے اتارنا نہیں, یعنی کہ اتار کے بس ڈال دیا نہیں, نے کچھ دیر کے لیے اسے اتارا, سونے کے لیے اتارا, وضو کے لیے اتارا, اور یہ نیت ہے کہ پھر باندھ لے گا, اس کے لیے یہ فضائل میں نے عرض کیے جو فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام شریف کے بہت فضائل بیان کر. میں نے جو بھی روایت بیان کی نا وہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ شریف سے ہی بیان کی, کیونکہ میں تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا کتا ہوں, اور مجھے ان سے بے پناہ محبت آج سے نہیں, داؤد اسلامی کے پہلے سے. بس یہ میری سمجھ میں بہت آگے ہیں, دیکھیے عاشق رسول تھے اور مجھے سرکار سے بہت محبت ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اور جو سرکار سے محبت کرتا ہے مجھے اس سے محبت ہے. کسی نے کہا یاد نبی میں ہر دم رونا اچھا لگتا ہے, ہم بھی مدینے جائیں گے ایسا لگتا ہے. یاد نبی میں رونے والا تو دیوانوں کو لاکھ پرایا ہو پھر بھی اپنا لگتا ہے. تو میرے آقا سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ شریف میں فضائل بہت ہیں امامے کے, تو اسی سے میں نے یہ آپ کو دو چار فضائل عرض کیے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اعلی حضرت نے اس روایت کے تحت کہ ہر اکرام صاحب اکرام کام جو تھا وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی طرح سے شروع فرماتے تھے, تو ہر کام کی صراحت نہیں ہے کہ کون کون سا کام, بعض کاموں کی صراحت ہے ہر کام کی نہیں ہے. تو اس حدیث کے تحت ہر اکرام والا کام وہ سیدھے آپ سے شروع کرنا ہے, تو اسی سے سرکار اعلی حضرت نے غالباً یہ سنت بیان فرمائی کہ الٹی طرف سے شروع کر کے لے پیچ سیدھی طرف, تو یہ سیدھا ہو جائے گا سیدھی طرف. یہ یوں سنت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا فتویٰ یہی ہے، داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا یہ دونوں حرام ہے۔ داڑھی جو منڈا رہا ہے وہ گناہ تو کر ہی رہا ہے، چاہے نوکری کا عذر ہو کچھ، یہ عذر نہیں چلتا۔ اللہ اور رسول کا جہاں حکم آ گیا وہاں یہ عذر نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کہ جو ہمت کرتے ہیں اسلامی بھائی کہ وہ داڑھی کی نیت کرتے ہیں کہ اب، اس لیے نہیں کہ الیاس کہہ رہا ہے، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والا شان میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لمحۃ الدعاء میں نقل کیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، داڑھیوں کو معافی دو اور مونچھوں کو پست کرو، یہودیوں کی سی شکل مت بناؤ۔ تقریباً یہی جملہ ہے، مونچھے پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ تو آج جس طبقے نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے مسلمانوں کو، اس طبقے کی نقل کرنے کا سرکار نے دیکھو کتنا پہلے سے منع کر دیا نا ہم کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن افسوس کہ اس کی نقل میں آج مسلمان بدمست ہوئے جا رہے ہیں۔ اس چیز کا بائیکاٹ، اس چیز کا بائیکاٹ، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ، تو میں کہتا ہوں ان جیسے چہرے کا بائیکاٹ ہم کریں۔ تو جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ نیت فرما لیں انشاءاللہ کہ میں اب آقا کے فرمان پر جان بھی قربان، ہے نا، چاہے گردن کٹے، نام مصطفیٰ پر کل نہیں آج، آج نہیں ابھی کٹے، داڑھی انشاءاللہ قبر میں ساتھ جائے گی۔ لحد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ بھی میرے آقا اعلی حضرت کا شعر ہے۔ اب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محفظ ضمیر کچھ بھی ہو مجھے نہیں پتا، تو اس میں ایک شرح میرے نزدیک یہ میرے ذہن میں آتی ہے کہ شاید یہ شرح ہو کہ سرکار اعلی حضرت کی مراد ہمارے لیے ہم یہ لے لیں کہ لحد یعنی قبر میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، یعنی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے عشق کا داغ ہم قبر میں ساتھ لے گئے۔ وہ داغ کون سا؟ محبت کی نشانی داڑھی۔ اندھیری رات سنی تھی کہ قبر میں اندھیرا ہوتا، یہ سنا تھا، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، داڑھی کا چراغ لے کر ہم قبر میں پہنچ گئے۔ تو انشاءاللہ اب جو بھی آج یہاں موجود ہیں وہ توبہ بھی کریں، خالی داڑھی رکھنے سے گناہ معاف نہیں ہو جائے گا، توبہ بھی کرنی ہوگی کہ آج تک میں نے منڈوائی ہے یا کٹوائی ہے تو اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کر کے ہمت کریں۔ کتنے اسلامی بھائی نیت کرتے ہیں کہ اب داڑھی ہمیشہ کے لیے، ایک مٹھی کے لیے نیت کرتا ہوں۔ یہ ایران کے اسلامی بھائی کھڑے ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایران والے فرسٹ آ گئے، ایرانی کھڑے ہو رہے ہیں، ماشاء اللہ سارے ایرانیوں نے نیت کر لی، واہ سبحان اللہ، انگلینڈ، افریقہ، ایک مٹھی داڑھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بنگلہ دیش، ماشاءاللہ، چائنا سب سے پہلے آ گیا بھائی، ایک پوری داڑھی، انشاءاللہ، مسقط، بحرین، قطر، ان میں کوئی سائیں بھائی، کویت، یو ایس اے، انشاءاللہ وہ بھی سجائیں گے، انشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی، سبحان اللہ، یہ بھی سجائیں گے، یو اے ای، سبحان اللہ، اور کوئی، عمان، عرب شریف، سر اکثریت ان میں داڑھی والوں کی ہے، لیکن جن کی چھوٹی ہے یا منڈائی بھی ہے وہ ہمت کریں، کہیں کے بھی ہوں ہاتھ اٹھا لیں، جنہوں نے نہیں رکھی انشاءاللہ آپ ہی رکھیں گے، انشاءاللہ اچھا زلفوں کا توبہ بھی قبول کر لیں، زلفیں بھی آقا کی سنت ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آدھے کان تک، پورے کان مبارک تک اور گردن شریف تک بال بڑھائے جو کندھوں کو چھو جاتے ہیں، کندھے سے، کندھے مبارک سے نیچے نہیں رکھے، کہ عورتوں کی مشابت ہے، شانہ مبارک، کندھا مبارک کو چومتے تھے، زیادہ تر پورے کان مبارک تک رکھے بال مبارک، زلف ہیں، یہ بیچ میں سے جو کٹنگ ہوتی ہے نا، جس کو شاید انگلش بولتے ہیں، انگلش کٹنگ یا جو بھی بولتے ہوں، وہ سنت نہیں ہے، گنجا کرنا بھی سنت نہیں ہے، گنجا یعنی کہ حلق، یہ احرام سے باہر ہونے کے لیے حج و عمرے کے موقع پر احرام سے باہر ہونے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلق شریف فرمایا جس کو ہم لوگ ٹنڈ بھی بولتے ہیں. تو اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حلق شریف نہیں فرمایا. پھر بھی اگر کوئی اگر ٹنڈ کرواتا تو گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, سنت کا ثواب سے محرومی ہوگی. امامہ نہیں باندھے گا یا زلفے نہیں رکھے گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ نیت کر کے آپ امامہ باندھیں گے کہ سنت سر پہ سجا رہا ہوں, پھر سبز رنگ اس نیت سے رکھیں گے کہ میری دعوت اسلامی کی نیک نامی ہوگی, تو اس کا بھی ثواب ملے گا. کہ یہ حقیقت ہے کہ اب اس وقت جو انداز چل رہا ہے دنیا بھر میں, سبز امامہ یہ سنیوں کی پہچان ہو گئی ہے. سفید امامہ بھی جائز ہے, کوئی منع نہیں ہے. اب آپ کو میں جیسے مثال دوں کہ ایک سفید امامہ پہنا ایک نے, وہ گزرا, ایک نے کالا امامہ باندھا ہے وہ بھی گزرا آپ کے سامنے سے, آپ نے دیکھ لیا دونوں کو, پھر اس کے بعد ایک سبز امامے والا گزرا, آپ مجھے آپ بتائیں کرنٹ آپ کو کس میں لگا؟ حالانکہ سفید امامہ پہننے سے بھی سنت ادا ہو رہی ہے اور کالا امامہ تو بالکل یعنی کہ مستند حدیثوں سے ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کالا امامہ شریف پہنا. فی زمانہ سفید اور کالا امامہ شریف جو ہے وہ پہن کر ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جانے والا جو ہے اس کا کیا عقیدہ ہے, کیا خیالات ہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا. اور سبز امامے دیکھتے ہیں تو فوراً اپنا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یار ہو نہ ہو یہ یا رسول اللہ کہنے والا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ یہ دعوت اسلامی والا جا رہا ہے. تو سبز امامے والے کو دیکھ کر ایسے ہی ہم کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ کوئی اپنا استعمال جا رہا ہے. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.